بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا مصر دا إخوانين يسو شبهات ذكر شيء وچ دا پارلماني أو تاغوتي حكمتون دا جواز پارا في استدلال كي نو وسط دوی بلا شبهة ذكر كو چه دوی دا پارلماني حكمتون دا جواز پارا في استدلال كي چه أغا دا صلح حديبية مسألة دا خدا يو خبريات ساتل بكار دي چې دوی کله هم د پارلماني حکومتونو د جواز لپاره استدلال کوي، نو صرف په عنوانات سره استدلال کوي، تفصیل پکې نشي کولی. نو وایي چې د یوسف علیه السلام قصه پې دلیل ده، او د نجاشي قصه، او د صلح حدیبیه مسله پې دلیل ده، حلف الفضول وغیره داسې عنوانات پیش کوي. خو د طاغوتي حکومتونو د جواز لپاره پکې تفصیل نشي کولی چې په دغه دلایلو سره موجوده طاغوتي حکومتونه جایز ثابت کړي، دا هیڅکله نشي کولی. نو دوی څنګه د پارلماني حکومتونو په جواز کې په صلح حدیبیه سره استدلال کوي؟ د دوی د استدلال طریقه دا ده چې وی نبی علیه السلام په صلح حدیبیه کې د مشرکانو بعضې قوانین منلي دي، خو بیا هم په اسلام پاتې و، نو موږ ته هم جایز دي چې د دې تواغیتو بعضې قوانین ومنو، او موږ به هم په اسلام پاتې مسلمانان بی، په دې کې موږ ته هیڅ ضرر نشته. دا دوی د استدلال طریقه ده. نو د صلح حدیبیه حقیقت څه دی، او آیا د صلح حدیبیه د پارلماني حکومتونو سره څه تعلق شته چې دوی پرې استدلال کوي؟ نو دې باره کې اول د صلح حدیبیه لږ وضاحت کوو. صلح حدیبیه په شپږم کال د هجرت شوې وه چې نبی علیه السلام د عمرې لپاره وتلی و. نو کله چې د ثنیه مقام ته ورسېده چې دا مکې ته نږدې د یو ځای نوم دی، نو دغه ځای کې د نبی علیه السلام وښه چې قصوا نومېده پرېوته چې نور مزل یې نه کوو. نو صحابه و چې کله د اوښې دا حالت ولیده، نو د اوښې د پاسولو کوشش یې شروع کړه چې روانه شي، خو چې اوښه بیا هم روانه نه شوه. نو دوی وویل چې اوښې ته مزل نور ګران شوی دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل: ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق بل حبسها حابس الفیل. اوښې ته مزل نه دی سخت شوی او نه یې دا عادت دی، بلکې بنده کړې ده دې لره هغه ذات چې هاتی بند کړی و. د دې مقصد دا دی چې الله نه غواړي چې نبی علیه السلام د دې ځای نه نور مخې ته لاړ شي. او د نبی علیه السلام او ابرهه ترمنځ تشبیه مقصد نه ده، خو لکه څنګه چې الله عز وجل پیل لره مکې ته تللو نه منع کړی و، نو همدغه شان د نبی علیه السلام اوښې هم مکې ته تللو نه منع کړه. نو بیا نبی علیه السلام اوښه د هغه ځای نه پاسوله او حدیبیه طرف ته روانه کړه، چې بیا دوی په حدیبیه کې راجمع شول. د بخاري په روایت کې دي چې نبی علیه السلام یو خبره وکړه، ویې فرمایل: والذی نفسی بیده لا یسألونی خطة یعظمون فیها حرمات الله الا اعطیتهم ایاها. قسم په هغه ساعت چې زما روح د هغه په لاس کې ده، دوی به د مانه د داسې یو خصلت غوښتنه نه کوي چې په هغې سره دوی د الله د محارمو تعظیم کوي، د بیت الله او د حرم تعظیم کوي، مګر زه به ورسره منم. نو نبی علیه السلام د اوښې د پرېوتلو او بندېدلو نه دا خبره په هم کړې وه چې مکې ته په غیر د صلحې نه نشي داخلېدلی، نو ځکه دا خبره وکړه. نو بیا چې کله په حدیبیه کې راجمع شول، نو د خزاعه قبیلې نه ورته څه خلک راغلل چې د دغه خلکو د بنو هاشم سره په جاهلیت کې ملګرتیا او دوستانه پاتې شوی وه، چې په دغه وفد کې یو سړی و چې نوم یې بودیل ابن ورقه الخزاعي و، چې ده ته بیا نبی علیه السلام د مکې والاو دپاره یو پیغام ورکړو، ځکه چې هغوی په دې اراده راجمع شوي وو چې نبی علیه السلام مکې ته داخلېدلو نه منع کړي. د طوایف والا او د غطفان والا ټول راجمع شوي وو. نو نبی علیه السلام بودیل ابن ورقه ته وویل چې زما د طرفه مکې والاو ته دا خبره ورسوه چې موږ د جنګ دپاره نه یې راغلي، بلکې د عمرې دپاره راغلي، ځکه قریش جنگ ضعیب کړي دي او د نقصان سره مخ کړي دي. که د دوی خوښه وي، زه به دوی سره څه وخته پورې صلح وکړم، او ما دې نورو خلکو مقابلې ته پرېږدي، او که داسې نه کوي، نو قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی، زه به د دوی سره په دې دین تر مرګه وجنګېږم. نو دغه پیغام نبی علیه السلام بودیل ابن ورقه ته ورکړو چې مکې والاو ته یې ورسوي. نو کله چې هغه مکې ته لاړ، خلکو ته راجمع شول، نو بودیل ورته وویل چې ما د دې سړي له خوا یو پیغام راوړی دی، که ستاسو خوښه وي نو زه بیا تاسو ته واوروم. نو د باقي چې کوم بې وقوفه خلک و، هغوی وویل: موږ د دغه سړي خبرې اورېدل نه غواړو، خو کوم چې اوخيران خلکو ناغوي ویل مونږ ته خبره واوروه، نو بودیل ورته ویل چې هغه وی زه ستاسو جنگ ته نه یم راغلی، که ستاسو ما سره څه وخته پورې صلحه کول غواړئ نو زه به سره صلحه وکړم او ما نورو خلکو ته پرېږدئ چې زه سره جنگ وکړم. نو په دغه خلکو کې یو عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله عنه چې دا په دغه وخت کې مشرک و، ده وویل دا د یو خیر خبره ده او سره ویې منئ او ما ته اجازه راکړئ چې زه یې خواته ورشم. نو دوی ته اجازه ورکړه. نو هغه د نبی علیه السلام خواته راغی، نو دې ته هم هماغه خبرې وکړې کومې چې بودیل ته کړې وې چې که صلحه کول غواړئ زه به سره صلحه وکړم او د نورو خلکو سره به وجنګېږم، او که صلحه نه کوئ نو زه به تاسو سره تر هغه وجنګېږم تر څو چې الله زما او ستاسو په منځ کې یوه فیصله وکړي. نو قریش په دې پوهېدل چې بله لار نشته، یا به صلحه کوي او یا به جنګ ته تیارېږي. نو دلته نبی علیه السلام د صلحې غوښتنه کړې ده، مشرکانو نه ده کړې، خو د صلحې په باره کې دا یوه خبره پیژندل پکار دي چې صلحه د هغه ډلو تر منځ کیږي چې قوت کې د یو بل سره مساوي او برابر وي. نو کله چې د داسې ډلو تر منځ جنګ وي نو د دوی په منځ کې د صلحې امکان وي چې د صلحې په وخت هره ډله خپل شرطونه وړاندې کړي، نو یا خو به اتفاق ته ورسیږي او یا نه. خو کله چې یوه ډله قوي او بله کمزوري نو د دوی په منځ کې صلحه نه کیږي، ځکه چې قوي ډله خپل شرطونه وړاندې کوي او په ضعیفې ډلې مني. او همدارنګه کله چې جنګ شروع شي او یوه ډله په بلې ډلې کامیاب شي نو ګټونکې ډله په بیلونکې ډلې سره صلحه نه کوي، بلکې خپل شرطونه پې مني، چې دا طریقه په اول او دویم نړیوال جنګونو کې هم شوې وه، او دا طریقه هغه وخت هم شوې وه چې بعثیانو کویت ونیو او ور داخل شول، نو بیا یې په کویت والاو شرطونه کېښودل، دا ځکه چې هغوی په جنګ کې ناکام شوي وو. نو مقصد دا شو چې کله یو جانب په بل جانب غالب شي نو دې ته صلحه نه ویل کیږي، بلکې بیا ورته شرطونه وړاندې کوي. خو هر چې صلحه ده نو دا د هغه ډلو تر منځ کیږي چې د یو بل سره په قوت کې برابري. نو قریشو ته هم د دې خبرې معلومات و چې د نبی علیه السلام قوت د دوی د قوت سره مساوي شوی دی، بلکې د دوی د قوت نه هم زیات شوی دی، په دې دلیل چې دوی په دویم کال د هجرت یو لښکر راایستی او د نبی علیه السلام سره مقابله کړې وه، او په دریم کال یې هم جنګ کړی او په څلورم کال یې هم جنګ کړی. خو د دین وروسته دوی د جنګونو په وجه کمزوري شوي وو او د نقصان سره مخ شوي وو. نو په دې وجه دوی د صلح فکر وکړه چې اوس صلح به کار ده. نو دا خو د صلح حدیبیې متعلق خبره شوه. اوس د دې صلح او د پارلماني حکومتونو ترمنځ څه تعلق دی؟ دوی چې کله پارلمان کې برخه اخلي نو د چا سره صلح کوي؟ دا خو یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې آیا هغه شرطونه چې نبی علیه السلام د مشرکینو سره په موافقه کړې وه په هغې کې د مشرکینو د دین څه خبره وه، او آیا هغه شرطونه چې نبی علیه السلام پې د مشرکینو سره موافقه کړې وه په هغې کې زموږ د دین خلاف څه خبره وه، یا کوم شرط د شریعت خلاف و؟ نو د دې خبرې د وضاحت دپاره به د صلح حدیبیې شرطونه ذکر کړو. نو دغه صلحه په یو څو شرطونو سره شوې وه. اول شرط دا و، کله چې سهیل ابن عمر راغی چې دای آخري وفد و، د دې دپاره چې د نبی علیه السلام سره د صلحې فیصله ولیکي او د الله رسول ولیده، نو ویې فرمایل لقد سهیل لکم من امرکم، ستاسو کار آسان شي. نبی علیه السلام به په ښایسته نومونو نیکفالي کوله. نو کله چې د صلح خط لیکه، علي رضی الله عنه ته وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه، نو سهیل ابن عمرو ته وویل چې رحمان خو زه نه پیژنم چې دا څه ته وي، خو بسمک اللهم ولیکه لکه څنګه چې به دې مخکې لیکه. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې زه بسمک اللهم ولیکه. دوی وفرمایل هذا ما قاض علیه محمد رسول الله، دا هغه فیصله ده چې محمد رسول الله کړې ده. نو سهیل ورته وویل چې قسم په الله که مونږ ته معلومات وای چې ته د الله رسول یې، نو مونږ به د بیت الله نه نوی بند کړی او نه به مې سره جنګ کړی وی، خو لیکن محمد بن عبدالله ولیکه. نو نبی علیه السلام وفرمایل قسم په الله زه د الله رسول یم، اگر که تاسو زما تکذیب کوئ محمد بن عبدالله ولیکه. نو اوس آیا په دې شرط کې د مشرکانو د دین څه خبره شته او زموږ د دین خلاف څه خبره پکې شته؟ نو دا خو یقیني خبره ده چې د دغه شرط په عبارتونو کې زموږ د دین هیڅ خلاف خبره نشته. دلایل پیدا دي. اول دلیل، د شرط په دغه الفاظو نبی علیه السلام موافقه کړې ده. نو هر کله چې نبی علیه السلام موافقه کړې ده د شریعت خلاف کومه خبره پکې نشته، ځکه که چیرې وې نو هغې به پرې موافقه نه کوله. دویم دلیل دا دی چې په صحیح بخاري کې دي چې عمر زنه نبی علیه السلام خواته راغی وروسته دغه نه چې د صلح ورقه لیکل شوې وه، او نبی علیه السلام ته وویل آیا ته د الله رښتینی رسول نه یې؟ نو هغې ورته وفرمایل ولې نه؟ بیا ورته وویل آیا موږ په حقه نه یې؟ او زمون دشمن په باطل نه ده. نو نبی عليه السلام ورته وفرمایل ولینه؟ بیا عمر زن وویل چې مونږ ولې په خپل دین کې د خلکو ته ځان ذلیل کوو؟ نو نبی عليه السلام وفرمایل اني رسول الله لست اعصيه وهو ناصري، زه د الله رسول یم، زه د الله نه فرمایي نه کوم او هغه به زما مدد کوي. نو دلته لست اعصيه په دې دلالت کوي چې په دغه ټولو شرطونو کې د ګناه څه خبره نه وه. بیا عمر زنه د ابوبکر زنه خواته لاړ او هغې ته همدا خبرې وکړې. نو ابوبکر زنه ته وویل ايها الرجل انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه، ای سړیه دا د الله رسول دی او د خپل رب نه فرماني نه کوي او هغه به ورسره مدد کوي، د ده اطاعت وکړه. نو معلومه شوه چې د صلح په ټولو شرطونو کې د شریعت خلاف څه خبره نه وه. اوس دې خبرې ته راځو چې آیا د صلح په دغه اتفاقي شرطونو کې د مشرکانو د دین څه خبره وه؟ نو د دې وضاحت دا دی چې نه، هیڅ داسې خبره پکې نه وه. کله چې بسمک اللهم الفاظ ولیکل او محمد بن عبدالله ولیکه، نو په دې کې د مشرکانو د دین موافق څه خبره نه وه، بلکې زموږ د دین موافق و. دا خو یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې کله به نبی علیه السلام د داسې یو کار اراده ولرله چې دغه کار به د الله خوښ نه و، نو یا خو به د اول نه ورته داسې اسباب مخې ته راتلل چې د هغې په وجه به د دغه کار نه منه شه، او یا چې به کله په دغه کار کې ورداخل شه نو بیا به پرې وروسته د الله د طرفه عتاب او ملامتۍ یو تنبیه ویل کېدله چې دا کار ستا دپاره مناسب نه و. دلیل پیدا دی په صحیح بخاري کې دي چې نبی علیه السلام د وفات په مرض کې د پنجشنبې په ورځ چې د دې نه څلور ورځې بعد وفات شه وویل هلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، ما ته یو ورق راوړئ چې تاسو ته پکې داسې لیکل وکړم چې د هغې نه وروسته ګمراه نه شئ. نو صحابه په خپل منځ کې خبرې شروع کړې، وویل چې زموږ دپاره خو د الله کتاب کافي دی او د الله رسول اوس مریض دی. نبی علیه السلام وفرمایل چې پاڅېږئ، نو دغه کتاب لیکل یې پرېښودل. نبی علیه السلام اراده کړې وه خو د الله اراده نه وه، نو په دې وجه دغه لیکل یې ونه کړل، ځکه که چیرې د الله اراده وې نو دغه خبره به یې خامخا سرته رسولې وې او لیکل به یې کړی وې. که صحابه پرې خوشحالېدلی او که خفه کېدلی، خو د الله اراده نه وه، نو ځکه داسې اسباب برابر شول چې د دغه لیکل نه پیمانه شه. همدارنګه د بخاري په بل روایت کې دي، د عباده بن صامت رضی الله عنه نقل دی، هغه وایي چې نبی علیه السلام راووته د دې لپاره چې موږ ته د لیلة القدر شپه وکړي. نو د دو مسلمانانو په منځ کې جګړه شوه. نو بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې زه د دې دپاره راوتی وم چې تاسو ته د لیلة القدر شپه وکړم، خو د پلانکي او پلانکي تر منځ جګړه شوه، نو د ما نه هېره شوه او کیدای شي په دې کې ستاسو دپاره خیر. نو په دې ځای کې هم نبی علیه السلام اراده کړې وه، خو چې د الله اراده نه وه، نو د دغه دو مسلمانانو د جنگ په وجه د لیلة القدر شپه ونه ښودله، بلکې وی فرمایل چې د رمضان په آخري لسو شپو کې ولټوئ. او کله چې به یو کار د الله خوښ نه و او نبی علیه السلام به وکړو ورداخل بش په هغه کار کې، نو بیا به پرې ملامتۍ او عتاب د الله د طرفه ویل کېده او تنبیه به ورته میلاوېدله. لکه په سورت توبه کې دي، الله فرمایي عفا الله عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، الله تا ته معافي کړې ده، ولې تا دې منافقانو ته اجازه ورکوله تر دې چې ښکاره شوي وي تا ته هغه کسان چې رښتی وي او پېژندلې وي تا دروغجن. په غزوه تبوک کې نبی علیه السلام ته منافقان راتلل او اجازه به یې غوښتله، نو هغې به ورته اجازه ورکوله چې په دغه کار د الله موافقه نه وه. نو په دې وجه یې پرې وروسته عتاب راولېږه او یو تنبیه ورته ورکړه. او همدارنګه په قصه د عبدالله بن مکتوم کې هم الله دا آیتونه راولېږل، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، خفش او مخې وګرځو د دې وجه نه چې یو ړوندو ته راغې او ته څه شي پوه کړی چې کیدای شي دی به پاک شي یا به نصیحت واخلي، نه په ور کړې ده ته نصیحت. نو په دې ځای کې هم الله خپل رسول ته تنبیه ورکړې ده. نو هر کله چې نبی علیه السلام د دغه صلح نه منه نه شو او نه پرې وروسته ملامتۍ وویل شوه، نو معلومه شوه چې دغه صلحه کې چې کمې خبرې وي د شریعت خلاف نه وي. همدغه شان د نبی علیه السلام په داسې شرط موافقه نه کوله چې د شریعت خلاف به و. لکه د بریری زعنها په قصه کې راغلی دي، کله چې هغې غوښتل چې خپل ځان په مکاتبت سره آزاد کړي، نو عایشه زعنها خوا ته راغله، نو هغې ورته وویل چې زه به ستا د مکاتبت قیمت ادا کړم، خو ستا ولا به زما یې. ولا عصوبت ته وي چې کله آزاد شوی غلام مړ شي او خپل نسب کې څوک عصبه نه وي، نو آزادونکی شخص بې عصبه وي او میراث به اغه ته پاتې. خو د بریري مولاګانو ولا د خپل ځان لپاره شرط کوله، نو عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دغه وینځه ته واخله او ولاوله هم شرط کړه، یقینا ولا د هغه چا د پاره چې غلام یې آزاد کړی. به د مونږ نو وروسته وفرمایل چې سوجه د خلکو لاره چې داسې شرطونه لګي چې د الله په کتاب کې نشته، کوم شرط چې د الله په کتاب کې نه وي هغه به باطل وي. نو معلومه شوه چې کوم شرط به د شریعت خلاف و نبی علیه السلام پرې موافقه نه کوله. د دغه صلحې باقي شرطونه دا دي. نبی علیه السلام سهیل ته وویل علا ان تخلو بیننا وبین القبلة فنطوف به، تاسو به مونږ بیت الله ته پرېږدئ چې مونږ طواف وکړو. نو سهیل ورته وویل والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل، قسم بالله چې عرب داسې ونه وي چې په مونږ په زور را داخل شول، لیکن په آینده کال کې به راځئ. یعنی سه کال مه راځئ، آینده کال به راځئ، ځکه که سه کال لیشئ نو عرب به وایي چې دوی په زوره ور داخل شول. بل شرط دا و چې آینده کال چې کله دوی راتلل نو ځان سره به د عربو د عادت مطابق د یو مسافر عمره اسلحه راوړي، او توري به ورسره په قیشونو کې او درې شپې به تېروي. نبی علیه السلام ورسره په دې خبرو موافقه وکړه. نو دا شرطونه هم د مشرکینو په دین کې نه و. یعنی د هغوی په دین کې دا خبره نه وه چې څوک مکې ته داخلیږي او په هغې شرطونه ولګي، بلکې دا د صلح یو شرط و. نو په دغه شرط باندې موافقه کول د صلح په یو شرط موافقه کولو، د هغوی په دین موافقه کول نه و. بل شرط یې دا و چې د مشرکانو نه چې څوک اسلام قبول کړي او نبی علیه السلام خوا ته راځي نو هغه به بیرته واپس کوي، او څوک چې د نبی علیه السلام د ملګرو نه مشرکانو ته لاړ شي یعنی مرتد شي نو هغه به نه واپس کیږي. نبی علیه السلام سره دا شرط هم ومنلو. د دې شرط منلو وجه په حدیث مسلم کې داسې بیان شوې ده. نبی علیه السلام فرمایلی دي انه من ذهب منا الیهم فابعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، څوک چې زموږ نه د دوی خواته ورغی یعنی مرتد شي نو الله دې هلاک کړي، او څوک چې مونږ ته د دوی نه راغی نو الله به ورته څه لار خلاصه کړي. یعنی مونږ به ورته واپس کوو خو الله به ورته څه لار خلاصوي، چې بیا هم دغه شان وشول. نو کم کس چې به هم نبی علیه السلام مکې ته واپس کوو نو د هغوی په تاوان تمامېده. ابو بصیر چې کله نبی علیه السلام مکې ولاو ته واپس کړو او بیا خپل یو جنګي معسكر خلاص کړو، نو چا چې به هم د مکې ولاو نه اسلام قبلو د ابو بصیر سره به یو ځای کېده، د نبی علیه السلام خواته به نه راتلو. نو مکې والا مجبور شل او د نبی علیه السلام خواته راغلل په دې اراده چې دغه شرط بېرته لغو کړي چې څوک ورته راځي نو قبلوي دي او نه دی واپس کوي. دا ځکه چې نبی علیه السلام دوی سره صلح کړې وه، جنګ یې ورسره نه کو. خو دغه مؤمنان چې د مدینې نه بهر د سیف البحر په ساحه کې راجمع شوي وو، دوی به د مکې والاو قافلې لوټ کولې او لارې بې شو کولې. نو په دې وجه دوی دا شرط لغو کړو، ځکه چې نبی علیه السلام دا پیشنګویي ورکړې وه چې دوی ته به الله لار خلاصوي. نو الله ورته په دغه طریقه لار خلاصه کړه. نو په دغه شرطونو کې یوه خبره هم داسې نه وه چې د مشرکانو دین موافقي. بې د دغه صلح نه دا خبره هم ثابتېږي چې قریش په دغه وخت کې ضعیف و، نو ځکه یې صلح وکړه. دلیل پیدا دی چې دوی ته نبی علیه السلام د دو خبرو اختیار ورکړی و چې یا دې صلح وکړي او یا دې جنګ ته تیار شي. نو دوی صلح غوره کړه. بله خبره دا ده چې نبی علیه السلام د صلح د شرطونو دومره اهتمام نه دی کړی، بلکې د الله د امر پابندي کړې ده. دلیل په دې خبره دا دی چې یوه ښځه چې ام کلثوم نومېده چې د عقبه ابن ابي معيط لور وه، وروسته د صلح نه مدینې ته هجرت وکړه. نو د صلح د شرطونو په اساس په کار و چې نبی علیه السلام دغه زنانه بیرته مکې ولاو ته واپس کړې وې. نو ځکه خو وروسته ورپسې خپل ورور راغلی و چې ولید ابن عقبه ابن ابي معيط نومېده، دې دپاره چې ځان سره یې بوزي. نو دا آیت نازل شو یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فرماي إذا إيمان ولو كلاش تاس تراشي مؤمنان زنانا هجرت كونكي نو دوي دا إيمان امتحان واخلي الله تعالى دوي بإيمان خبو يدي نو كا ستاس علم راغي چه دوي مؤمن دي نو موا پس كوي دوي لرا كافرانو تا نو هغوي حلال دي دوي لرا او نو دوي حلال دي هغوي لرا. نو نبی علیه السلام د الله تعالی په دې امر عمل وکړه او هغه زنانه ورته واپس نه کړه. قریشو هیڅ حرکت ونه کړه، او داسې ونه ویل چې دا خو د صلح ماتول دي یا صلح ختمه شوه، داسې هیڅ خبره ونه کړه. نو دا دلیل چې په دې خبره چې قریش د مکې ضعیب شوی وو، خو بیا هم د نبی علیه السلام دلیلو ته برابر وو. هغه دا چې دوی په صلح کې داسې لیکلي وو، لا یأتیک منا رجل، سړی لیکلی وو، نو د زنانه کومه تذکره پکې نه وه کړې. د مسلمانانو د قوت دلیل دا هم کېدای شي چې کله قریشو لوز مات کړو او د خزاعه قبیلې په مقابل کې د بنو بکر قبیلې سره کومک وکړو، نبی علیه السلام په دوی غزا وکړه. نو کله چې مونږ د صلح حدیبیې په دې تفصیلاتو کې فکر وکړو، نو مونږ ته د دې هیڅ تعلق د پارلماني حکومتونو سره نه ښکاري. نو په دې وجه مونږ ویو چې دوی هسې په عنواناتو سره استدلال کوي. د دغه پارلماني حکومتونو هیڅ مشابهت د صلح حدیبیې سره نشته، نو دوی پکې د کم ځینه د خپل ارتداد لپاره استدلال کوي. دې ته مونږ حیران یو. آخري شبهه چې دوی د پارلماني حکومتونو په جواز کې پیش کوي، د حلف الفضول مسله ده. نبی علیه السلام د حلف الفضول باره کې ویلو، لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو ادعى به في الاسلام لاجبته. ويقينا زد عبد الله بن جدعان كورته د یو لوزنامې د پاره حاضر شوم، زنه خو خوم چې زما د پاره د غی په بدل کې سر سر وخان شي، او کچیرته ز دغه لوزنامې ته په اسلام کې رابلل شوی نو هم به ما قبول کړی وي. نو دوی د دې لوزنامې نه په داسې طریقې سره استدلال کوي، نبی علیه السلام د مشرکینو سره په لوزنامه کې برخه اخیستې ده او بیا د دغه لوزنامې ستاینه کړې ده. نو که مونږ د دې خلکو سره په دستوري او پارلماني حکومتونو کې برخه واخلو، نو څه ضرر به وشي؟ نو د دې شبهې جواب دا دی چې اول خو نبی علیه السلام فرمایلی دي، که زه چیرته په اسلام کې دغه لوزنامې ته رابلل شوی وی نو هم به ما دغه دعوت قبول کړی وی. نو دلته د اسلام لفظ ویلی دی، د شرک لفظ یې نه دی ویلی. دا خو یوه خبره شوه. دویم دا چې آیا دا امکان لري چې مشرکان نبی علیه السلام ته راشي او ووایي چې مونږ غواړو چې تا سره په یو لوزنامه کې داخل شو، دې دپاره چې د بعضې ظلمونو مخنیوی وکړو، او نبی علیه السلام ورسره په دغه خبره راضي شي؟ ځکه چې د حلف الفضول لوزنامه په دې باره کې وه چې د مکې په داخل کې به د ظلمونو مخنیوی کوو. لکه یو تاجر د بهر نه راغلی او څه مالونه وینځي ورسره یې، عاص بن وائل د هغه تاجر نه سودا کړې وه او روپیو ته نوې ورکړې، وینځه ته هم اخیستې وه. نو دغه سړی راغی او د مکې والاو نه د عاص بن وائل په مقابل کې کومک وغوښت چې د قرض په اخیستلو کې ورسره کومک وکړي، خو هیچ چا ورسره کومک ونه کړو. نو په مکه کې ودرېده او څه اشعار یې وویل. نو د مکې مشرانو وویل چې مونږ ته په دې خبره چوپ پاتې کېدل نه دي پکار. نو زبیر او پلانکې پلانکې راجمع شول او په دې خبره یې لوز وکړو چې مونږ به په داخل د مکه کې د ظلمونو مخنیوی کوو. نو اول ظلم چې دوی ورله مخنیوی وکړه دا و چې دوی عاص بن وائل ته لاړل او د هغې نه مالونه واخیستل او وینځې ته هم واخیسته او خپل مالک ته حواله کړل. نبی علیه السلام دغه لوزنامې ته حاضر شوی دی، خو د هغې نه وروسته یې ویلي دي، که چیرته زه دغه لوزنامې ته په اسلام کې راوبلل شم نو هم به د هغې ته زه حاضر شم. نو اوس آیا دا امکان لري چې یو مسلمان د ظلم د مخنیوي دپاره د مشرکینو سره په یو لوزنامه کې داخل شي؟ داسې څنګه کیدلی شي؟ ځکه مشرکین چې کوم شي ته ظلم وایي هغې ته مونږ ظلم نه وایو. د مثال په طور د الله توحید او یووالی هغوی ظلم ګڼي. دې وجه نه خو مشرکینو د نبی علیه السلام سره جنګ هم کړی و. نو په دې وجه د ظلم چې کوم قواعد د هغوی په نیز دي هغه زموږ په نیز نه دي، او زموږ په نیز چې د ظلم کوم قواعد دي هغه د هغوی په نیز نه دي. زموږ دا نظریه ده چې صرف قاتل به وژل کیږي ځکه ظالم هماغه دی، خو د مشرکینو طریقه دا وه چې هر څوک چې به مخې ته ورغی د قاتل د کورنۍ نه نو هغه به یې وژلو. نو دا کار زموږ په نیز ظلم دی خو د هغوی په نیز ظلم نه دی. نو په دې وجه مونږ څنګه د داسې خلکو سره متفق شو چې د ظلم په قواعدو کې ورسره متفق نه یي؟ درېمه خبره دا ده، مونږ څنګه د داسې خلکو سره د واړه ظلم په مخنیوي کې متفق شو چې هغوی خپله په غټ ظلم کې اخته یي چې شرک دی؟ الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، شرک غټ ظلم دی. نو اول د دغه غټ ظلم مخنیوی پکار دی، نه دا چې مونږ د دغه مشرکانو سره د نورو وړو ظلمونو مخنیوي لپاره کومک وکړو. څلورمه خبره دا ده، د ظلم مخنیوی کول د دې امت د بهتروالي او غوروالي نه دی، لکه الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تاسو غوره امت یاستئ چې راويستل شوی سید پاره د خلکو چې امر به پنې کو سره کوي او منه به بدونه کوي او په الله به ایمان لري. نو دغه بهتروالی به مشرک ته نه ورکول کیږي چې هغوی موږ سره د ظلم په مخنیوي کې کومک وکړي، ځکه چې دا بهتروالی او دا خصوصیت دې امت ته حاصل دی. نو اوس څنګه موږ د یو یزیدي یا رافیزي یا د یو صوفي مشرک نه په دې خبره راضي شو چې دوی د موږ سره د ظلم په مخنیوي کې ملګرتیا وکړي؟ دا هیڅکله نه شي کېدلی. شریعت د دې اجازه نه ورکوي. نو دا د دوی شبهات او دغې جواباتو چې ذکر شول چې په دې بیان سره موږ او تاسو د پارلمان په حقیقت پوه شولو او د دوی شبهات سرته ورسېدل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فت بالنفيس وبالدمي حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل